إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي سنو تيري بوبدي المنتقى من إغاثة الأحفان من مصايد الشيطان. مملني نيجي تيغيوون سنو بارام كي درسو بي ويسو فبروم تيري بي دون وخنان موم القرآن دي فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد. لولي مانغا نيو غناو باغا خامتيني ني بوروم تيري بي اندي وونا آيا بوبي غا خامني سونو بوروم دوننا تا واخ نان اي يين نيت ني dikna bawo ci sen borom akuko ware akuk fajj lo xamni shifa la moy fajj la moy fajj nak moy la ca bir xol yi la ca bir den yi moy xol yi mu nek njub ak yermande ñeel way gem yi motax borom tere bi mu ne mom alquran momé te moy wahyu bi moy revelation bi akok faj la li nek ci bir den yi mu ne la muy faj nak moy day faj li nek ci bir den yi ci febrari reer ak mbewde febrari reer famuy gëna attaquer moy pass pass yi gem gem yi croyance bi foi bi fofu lay attaquer mango ray mbewte famuy gëna attaquer moy bëgg bëgg yi namuté fi mune fa innal jahl nikirer maradun mom febar la waye nak amna garab shifa'uhu al-ilm wal huda garabam moy xam xam ak njub wal ghay mbewte maradun febar la shifa'uhu garabam ar rushd mom moy akou gindiku xam nga ni rombon nañ waxu ibn qayyim bo mu don wax nan wal jahlu da'un qatilun وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني من جهل من إنورانس داء قاتل في برلب إرياته لكي سافرنك لأي غربك مويلن ñaari mbir nassun min alquran aw min sunnatin texte alquran ak texte sunna mango wa tabibu dak docteur ba nak moy al alim ar rabbani ki nga xamanteni ni moy borom xam xam bi nga xamni rabbani la kon nga gis la nga xamanteni ni mom moy febaru xol febar bobu nga xamni alquran dikna indi ci safara te muy al jahlu benen bi muy al ghay ndax al jahlu mom mo faré ci buntu shubahat lent motax bo fekke ki nga xamni xamul day bari ay leunt leunt day bari ay shubuhat manam dang koy fekk mu yor ay croyances yo xamni day erroné jafandu ci nak ndaysan ndax amul repère gis nga dundam yépp ba bir ba mel da koy passé lan ci ñak repère lolu motax mu rot ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena waji bu duggé ba mel buñ ko laajé man rabbuka kan moy sa borom danan ha ha la adri kuntu asma'u an-nas fa qultuhu man de xawma dama dan deg nit ñi di wax ma ci top amul won repère amul won référence mangok ab julit da fa wara am référence da fa wara am repère delluway bobu nak la ca jitu moy waxi borom bi tabaarak wa ta'ala bu fekke en tant que julit yow mënu identifier wu ci alquran mënu référé wu ci alquran yow dal luñ la wax mëno ko sax vérifier ci alquran lolu da fay woné né fébar mi gi sa xol deug ci fébar nak bo xamni bo ci jogul mën na la agge fofé waji ag ha ha la adri kuntu asma'u an-nas fa qultuhu ñu né ko kan moy yonent bi mu né ha ha la adri kuntu asma'u an-nas fa qultuhu famuy mujjé moy lan malaaka yi né ko ma darayta wa ma talayta yow nekkate kat jango won yow mi nekkate kat xamo gis nga donc malaaka yi loolu lañ koy cachel ci bir bamélam jango xamo wa koko su fekke bim dajek malaaka yi lolou moy resultat wu ñetti laaj yiñ ko laaj yeb lolou moy resultat bi ma darayta wa ma talayta kon ne imaginer bu taxawé ci kanamu yalla kon ba resultat la fay fek malaaka yi confirmer ko lolou yow xamo jango yobbu lolou nak ci sunu borom koku bu taxawé ci kanamu borom bi lum fay fek koku moy kan ki nga xamni amul repère mënul référé wu ci alquran amul lenn lu mëna vérifier ci alquran boko newon julli wa señ bi da ngay julli mune wa ne ko julli bobu lan moy reference am ci alquran munu sax refere wu ci alquran ne la ah yalla kat mo ne nangam ci sar nangam ne mo ne fi def len ni wala def len ni munu ko tay majeure partie julli ni ci situation bi lañ nek sen digeunte ak alquran dafa dag ay barrière lañ ci tek munu ñoo orienté wu ci alquran gis nga munuñu orienté wu ci alquran té alquran sunu borom de ngeen ay bi sunu borom lan la wax ci alquran hudan la wax njub la alquran nek njub ba paré wu munu orienté wu ci alquran febar ma nga fa wala febar nek fa la chak febar ma nga fa gis nga ko muy febaru jahl febaru rer gis nga ko febaru rer lolu nak moy causé nit ki yor ay pass yu RNA benen bi moy gay moy mbewte nit ki meuna am numu wala len ci xam xam ba febaru jehl bobu tegge ko ci kawam waye nak febaru gay nek ci mom mbewte moy li dalun yahudi febaru jehl bi mo daron nasaran yi gis nga ko mangok bu ko defé nit ki dañ nan pourtant jang na de naam pourtant jang na de lol ngay deg ne wa kan mo def li ñu na pourtant jang na de parce que ak mbewte mo ci mo nek ci mom yes nga mangok lolou nak moy buntu bi nga xamanteni moy buntu shahawat top sa nafs top sa bakkan top sa banexi bakkan mangok kon bayil xel ni mbir yi dafa am yo xamanteni ni ñi ngi taxaw a chaque fois sheytaane diko utiliser diko jëfëndiko pour fexé no xamanteni ni rek xolu jambi diko gisé lèr toujours rek lool lay fexé motax dafa am wax kat bu wax mu né inni bulitu bi arba'in ma sullitat إلا لأجل شقاوتي وعنائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى ك كيف الخلاص وكلهم أعدائي. مني من دنج ما نتو ننتي مير يو خمينتني ني دنج كو بويل سمكاو تيويو سبب بنكو لدود سمك دويدي اك سمك تخيدي اك سمك چونو مانغوك ننتي مير يويو. مني ننتي مير يوي نيويلان إبليسو موي إبليس موي شيطاني والدنيا اك أدنا ونفسي اك سما بكان موي سما بوب مانغوك والهوى اك بانيخ. مني كيف الخلاص نكالاي موتشي وكلهم أعدائي تي نييب ساماي نون لاج. مني إبليس يسلك في طريق مهالكي موم إبليس دا فاي سوبو يون و خامتيني ني سماك الكاندي موتي نيك. والنفس تأمرني بكل بلاء سما بكاني ني دوما ديغال لودول لو خامتيني ني بلا رك لاماي جورال سما بكان تي لوما ديغال رك بلا لاي نيك. وأرى الهوى تدعو إليه خواطري في ظلمة الشبهات والآراء. من مانغي غيس نك بانيخ موماي و ولا بوك موغي و جيميتا لاغا خامتيني ني موي ساماي خالات كي لندم لندموك لنت لنت اكي خالات اي غيس غيس. وزخرف الدنيا تقول اما ترى حسني وفخر ملابسي وبهائي. مني تارتاري ادونا nga taxaw nele nak dima wo nan may yow xana gisoma xana giso ni ma rafete xana giso yere poukere yi ma sol xana giso ni ma naye ni ma taro kon gis nga muy ñenti mbir yo xamanteni ni a chaque fois rek iblis mom ci bopam daf koy jëfëndiko pour alak jambi mo xam daanele nako ci rir wala bok bu ko jambi recce ci fofu mu daanele ko ci ghayyi muy mbewte dina sobok mom ben ci ñenti yoon yi. Kon xam nga ni sunu borom rek mo ci mëna musal jaamam ñaan borom bi tabaaraku ta'ala mu musal ñu bu ko defé kon dañuy tek fofu sun baram ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.